iyo yo na pesi na yo mama. Yeah. Ebongi iyo bomba mweku mokini eto ndango makambo. Natuna kina ebisi na yo die. Yeah. Kishasa ngo makambo minge. Balo binga na komi zoba. Na komi salo zoba. Poto lingani na yosiza yeye. Yangonga na baby tati yoyo. Yeah.